program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęczy. Dzień dobry, mamy wtorek, 7 dzień stycznia, jest godzina 5, czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Jest wniosek o areszt wobec kierowcy, który śmiertelnie potrącił 14-latka i uciekł z miejsca wypadku. Co najmniej 9 osób zginęło w trzęsieniu ziemi w Tybecie. Premier Kanady złożył rezygnację ze stanowiska. Wniosek o aresztowanie kierowcy, który w Warszawie śmiertelnie potrącił nastolatka i uciekł, skierowała do sądu prokuratura. Zatrzymany przez policję Andrzej K. jest dobrze znany wymiarowi sprawiedliwości, mówi prokurator Piotr Skiba. Andrzej K. był uprzednio karany za posiadanie środków odurzających, był karany za pomoc w przekraczaniu nielegalnym granicy cudzoziemcom, za co m.in. był tymczasowo aresztowany przez 3 miesiące. W piątek na skrzyżowaniu ulic Ordona i Jana Kazimierza w Warszawie na oznakowanym przejściu dla pieszych kierowca busa potrącił 14-letniego chłopca i uciekł. Ofiara wypadku zmarła w szpitalu. Mężczyzna miał wcześniej odebrane prawo jazdy, a był pracownikiem firmy kurierskiej. Co najmniej 9 osób zginęło w Tybecie z powodu trzęsienia ziemi. Silne wstrząsy były odczuwalne też w Nepalu i w indyjskim stanie Bihar. Mieszkańcy stolicy Nepalu, Katmandu, wpadli w panikę, gdy zaczęły się trząść budynki. Serię wstrząsów odnotowano też w Himalajach, w pobliżu Mount Everestu. Trzęsienia ziemi są częstym zjawiskiem w Nepalu. W 2015 roku z tego powodu zginęło w tym kraju ponad 9 tysięcy osób. Amerykański kongres formalnie zatwierdził zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. W symbolicznej procedurze certyfikowania wygranej Trumpa przewodniczyła jego rywalka w wyborach, wiceprezydent Kamala Harris. Tymczasem prezydent USA zaapelował do Amerykanów, aby nie zapominali o szturmie na Kapitol sprzed 4 lat. Joe Biden oskarżył prezydenta elekta i jego zwolenników o próbę wymazania tego dnia z historii. W komentarzu opublikowanym w dzienniku Washington Post Joe Biden podkreślił konieczność zachowania pamięci o wydarzeniach z 6 stycznia 2021 roku. Podejmowane są nieustanne wysiłki, aby napisać na nowo, a nawet wymazać historię tego dnia, stwierdził prezydent USA. Biden podkreślił, że szturm na Kapitol nie był zwykłym protestem, który wymknął się spod kontroli, ale próbą niedopuszczenia do pokojowego przekazania władzy. Pamiętajmy, że nawet w Ameryce demokracja nie jest nigdy gwarantowana, dodał. W konsekwencji szturmu zwolenników Donalda Trumpa na Kapitol śmierć poniosło kilka osób, a ponad 170 policjantów zostało rannych. O udział w zamieszkach prokuratura oskarżyła ponad 1500 osób, z czego ponad 1000 zostało skazanych. Donald Trump zapowiada ułaskawienie większości uczestników szturmu. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Rezygnację ze stanowiska złożył premier Kanady. Justin Trudeau stwierdził na konferencji prasowej przed kancelarią premiera, że rozpoczyna się proces wyboru nowego lidera partii liberalnej. Ustąpię z funkcji przewodniczącego partii i tym samym premiera kraju po tym, jak partia wybierze nowego przewodniczącego w powszechnym, uczciwym, ogólnokanadyjskim głosowaniu. Kanada zasługuje na prawdziwy wybór w kolejnych wyborach. Dla mnie stało się jasne, że jeśli mam wewnętrzną opozycję, to nie będę najlepszą opcją. Justin Trudeau został premierem w 2015 roku. Kierowana przez niego partia liberalna wygrała wybory w 2019 i 2021. Poparcie dla niej spadło jednak w ostatnich miesiącach. Prezydent Austrii powierzył misję budowania rządu szefowi skrajnej prawicy. Wolnościowa partia Austrii, która we wrześniu wygrała wybory, będzie rozmawiać o koalicji z konserwatystami, którzy jednak wcześniej odrzucali możliwość takiej współpracy. Po wyborach o koalicji rozmawiały 3 partie, które chciały zbudować rząd bez skrajnej prawicy. W ten weekend negocjacje zostały jednak zerwane, dlatego jedynym realnym scenariuszem dla budowy rządu pozostała współpraca 2 partii prawicowych – nacjonalistów i konserwatystów. Prezydent Austrii po dzisiejszej rozmowie z szefem FPÖ zaznaczył, że podjął decyzję, która była dla niego trudnym krokiem. Herbert Kickl jest przekonany, że uda mu się znaleźć realne rozwiązanie w czasie negocjacji rządowych i chce tej odpowiedzialności. Specjalnie go o to zapytałem, dlatego zgodziłem się, by podjął rozmowy z Austriacką Partią Ludową o budowie koalicji. Powiedział Alexander van der Bellen, zaznaczając, że nadal będzie pilnował, by nowe władze szanowały gwarantowane konstytucją wartości. Chadecy i nacjonaliści tworzyli już wspólne rządy Austrii, ale nigdy dotąd skrajna prawica nie była w tym duecie większym partnerem. Adam Górczewski, Polskie Radio. Azjatyckie smoki, pluszowe wielbłądy, kolędnicy i oczywiście monarchowie. Także ulicami Warszawy przeszedł wczoraj Orszak 3 Króli. Ja jestem aniołem, który przyszedł powitać Dzieciątko Jezus. Na chwałę Pana ubrałam się w jasną kurtkę i suknię ślubną. To jest Pani suknia? Nawet nie sądziłam, że się w nią zmieszczę. Będziemy odgrywać scenkę z diabłami, które próbują porwać duszę człowieka, lecz anioły im na to nie pozwolą. Jesteśmy diabłami. Tak właśnie wygląda, że jesteśmy na skazanej pozycji na porażkę. Tuniki z herbem Orszaku 3 Króli, z symbolami 3 koron w 3 kolorach symbolizujących Europę, Azję i Afrykę. Na kolana, na kolana, to dzieci, to nasz Bóg. Tamkowym do wieczora trwało kolędowanie z chórami i zespołami. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 11 stopni powyżej zera. Taka temperatura obecnie jest w miejscowości Bielsko-Biała. Natomiast najchłodniej w Bielcach 0,4 stopnia poniżej zera. To najzimniejsze miejsce dla odmiany. Ale taki mamy styczeń. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie rozpogodzenia, miejscami opady deszczu. Na północnym wschodzie oraz w obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem. W górach śniegu. No i też to ostrzeżenie przed mgłami, które mogą ograniczyć widzialność do 200 metrów, ostrzeżenie, które dotyczy południowego wschodu. W ciągu dnia na termometrach od 3 stopni na północy, około 6 w centrum, aż do 12 stopni na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 7 dzień stycznia, wtorek. Ustalmy to. Dzisiaj jest wtorek, nie poniedziałek, chociaż faktycznie przez ten długi czas świąt, ale też przedłużone urlopy, wyjazdy. No, mogło się tak zdarzyć, że będą dzisiaj problemy, żeby wstać i być na czas w pracy. My postaramy się pomóc w tym zadaniu. Od tego jesteśmy. Coś mi świta w Trójce. Ewa Wichrowska program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. A na dobry początek tej kolejnej godziny z Trójką Santana, The Game of Love. Come around no more, 'cause

24 minuty po godzinie 5, coś mi świta w Trójce, a o godzinie 6 poranne zapraszamy do Trójki. Dzisiaj Robert Grzędowski zajmie się między innymi latającym problemem. Prace jeszcze do Kowar trwają i następnym elementem będzie realizacja właśnie Kowary Kamienna Góra. Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, Leszek Loch. Tam mamy pewien problem związany z ochroną środowiska, ponieważ zaobserwowano nietoperze. Gatunek mopka zachodniego, nietoperza, wybrał sobie tunel kolejowy za Kowarami do hibernacji. Tunel wybudowany został na początku ubiegłego stulecia, a kolej przestała wozić pasażerów w 1986 roku. Mopek zachodni jest to gatunek nietoperza, który jest przedmiotem ochrony zarówno Natury 2000, jak i z gatunkiem chronionym w Polsce i w całej Unii Europejskiej. Na co dzień badam również nietoperze. Zajmuję się bioakustyką, monitoringiem nietoperzy. Mówi Magdalena Stanek. Mopka zachodniego obserwuje w Karkonoskim Parku Narodowym i jego tulinie, a Dolnośląska Służba Dróg i Kolei zleciła badania, bo tego wymaga Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. I to jest ten temat, który rozwinie Maciej Ryłkiewicz. Jest stabilne finansowanie, są robotnicy na budowie, prace jednak stanęły, a to wszystko przez nietoperze. Słysząc słowo nietoperz, no mam jedno skojarzenie popkulturowe, czyli Batman, i wiem, znając Batmana, że nie warto zadzierać się z nietoperzami. No to teraz Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me i YouTube na antenie Trójki na krótko przed 5.30 o 5.30 skrót najświeższych doniesień z kraju i ze świata. Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me i U2. 29, no właściwie 30 już na zegarze. 5:30, czyli skrót najświeższych doniesień z kraju ze świata przed nami, zgodnie z obietnicą. Romuald Wójcik już w studiu. No i zapraszamy. Andrzej K., który śmiertelnie potrącił 14-latka na warszawskiej Woli, zeznał, że podczas jazdy był trzeźwy i nie był świadomy, że potrącił człowieka, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Do wypadku doszło w piątek na skrzyżowaniu ulic Ordona i Jana Kazimierza na oznakowanym przejściu dla pieszych. Kierowca busa nie udzielił chłopcu pomocy i uciekł z miejsca zdarzenia. Nastolatek zmarł w szpitalu. Mężczyzna został zatrzymany. Jak podała Komenda Stołeczna Policji, w chwili zatrzymania w sobotę wieczorem miał 2 promile alkoholu w organizmie. Okazało się, że wcześniej sąd odebrał mu prawo jazdy, a mimo to został zatrudniony w firmie kurierskiej. Prokuratura wysłała do sądu wniosek o areszt. Grasz, wielkie dzięki i szacun, nie grasz, nie przeszkadzaj, zapolował w mediach społecznościowych prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jerzy Owsiak napisał na Facebooku, że fundacja spotkała się z nieprawdopodobnym festiwalem kłamstw i obrażania nie tylko fundacji, ale wszystkich, którzy pomagali przy powodzi. My pomagamy nadal. Wydawałoby się, że nasze udokumentowane rozliczenie wystarczy, ale jeżeli kłamstwo rozkręca się na całego, to reagujemy i dziękujemy wszystkim, którzy na tę bezczelność również reagują, dodał Jerzy Owsiak. Pociągi kursujące między Kowarami a Kamienną Górą na Dolnym Śląsku zostały zatrzymane przez, uwaga, nietoperze. 200 gacków z chronionego gatunku mopek zachodni od 3 lat hibernuje w tunelu pod Przełęczą Kowarską. W związku z tym pojawiła się konieczność badań nad rewitalizacją linii kolejowej na odcinku Kowary-Kamienna Góra, aby nietoperzom nie stała się krzywda. Więcej na ten temat w porannym zapraszamy do Trójki, a kolejny serwis na naszej antenie o 6:00. Czas na prognozę pogody. Rano miejscami na południowym wschodzie możliwe zanikające mgły, które ograniczają widzialność do 200 metrów i tutaj należy uważać, również na południu silny wiatr. A we wtorek w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie rozpogodzenia, miejscami opady deszczu, na północnym wschodzie oraz obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem, w górach śniegu, na termometrach od 3 stopni na północy do 9-10 na południowym wschodzie. Coś mi świta. Jesteśmy z Państwem do godziny 6:00, do 6:28 minut. No to teraz Zieliński i Stań. Miłość do łez i pierwsza krew. Wszystko będzie przekwitłe. Z gigantów śmiech, Wallis za drzew. To wszystko będzie jak zwykłe. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy. Przez szybkę, a w niedzielę targ, w sobotę ranna za tańc, płyty wrzucone na Discman, a w zimie na śnieg i czapka na łeb, bo inaczej nie wyjdziesz, a na wiosnę Wiśle wał w ciągłej przyrodzie z uściskiem. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy i stań. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy. Yeah. Stań i Zieliński. Wróćmy jeszcze na chwilę do kalendarium. Warto o tym powiedzieć. 115 lat temu urodził się Marian Eile, założyciel i redaktor naczelny tygodnika Przekrój. Pseudonim Bracia Rojek to oczywiście pseudonim pana Mariana. Dziennikarz, satyryk, malarz, fotograf i scenograf, jeden z założycieli ponad przez 20 lat redaktor naczelny słynnego tygodnika Przekrój, czyli takiego czasopisma, które ukształtowało pokolenie powojennej polskiej inteligencji. Za sprawą Eilego, znanego z poczucia humoru i zamiłowania do absurdu, Przekrój uczył czytelników dystansu, ironii, rozbudzał ciekawość świata, a przede wszystkim też propagował kulturę wysoką w czasach stalinizmu. Marian Eile w polskim radiu opowiadał, czym kierował się, prowadząc opiniotwórczy tygodnik oraz jakie było jego motto dotyczące pracy artystycznej. Wszystko, co ja właśnie w życiu robiłem, to właściwie mój zawód to był, dziś to się nazywa relaks, a ja to nazywam sobie na własny użytek odsap. Jesteśmy wszyscy zasapani i to jest taki odsap od kłopotów bieganiny życiowej i tak dalej, i tak dalej. I czy ja robiłem dekoracje do teatru, czy maluję obrazy, czy pracowałem w Przekroju, to ciągle myślałem o tym, jak tym ludziom, tym czytelnikom czy widzom dać troszkę tego odpoczynku psychicznego. Warto zapamiętać się to słowo odsap, tak potrzebne również w tych współczesnych czasach. W zespole redakcyjnym i w gronie pracowników tygodnika, współpracowników również znaleźli się Konstanty Ildefons Gałczyński, Ludwik Jerzy Kern, Jerzy Waldorf, Leoport Tyrmand i Sławomir Mrożek, a redaktor naczelny Przekroju wspominał w polskim radiu w 1961 roku, jak doszło do tego, że w 1946 roku tygodnik wydrukował miniatury dramatyczne, teatrzyk Zielona Gęś Gałczyńskiego. To jest rzekomy terrier irlandzki. Ma lat 13. W młodości występował w kabarecie pana Gałczyńskiego Zielona Gęś. No, imię Fafik jest wzięte z kwiatów polskich Tuwima. Zawód myśliciel, malarz oraz pies. Pies na różne rzeczy. No właśnie, rok 1959, żeby nie było żadnych wątpliwości, ale niewielka różnica. Pies Fafik, który również był bohaterem z cyklu związanego z tygodnikiem Przekrój. Marian Eile wspominał właśnie to, w jaki sposób pies trafił na łamy, ale też jaką rolę pełnił w magazynie. Również wróćmy jeszcze do teatru, do teatrzyku Zielona Gęś. Gałczyński przyniósł pierwszą Zieloną Gęś, ja przeczytałem, pokiwałem głową i powiedziałem, to nie Szekspir. Gałczyński popatrzył na nie i powiedział, ba! A ja szybko dodałem, to lepsze niż Szekspir. No może troszkę przesadziłem, ale Gałczyński był bardzo zadowolony, że autorzy lubią, żeby ich czasem pochwalić. A to prawda. No to w takim razie te pochwały można przesyłać i drogą mailową, również telefonicznie, dlaczego by nie. Tak czy inaczej, chwalić się warto. Również warto pamiętać o takich ludziach jak Marian Eile, założyciel i redaktor naczelny tygodnika Przekrój. Przypominamy, 115 lat temu przyszedł na świat ten niezwykły człowiek, założyciel i redaktor naczelny tygodnika Przekrój. Myślę, że z Przekrojem jest całkiem sporo tych wspomnień i moglibyśmy wypełnić nim całą audycję, ale poranek rządzi się też swoimi prawami, no i też warto zagrać. Za 21 minut, godzina 6, Billy Joel już teraz rozgrzewa się. We didn't start the fire. Coś mi świta w Trójce. Harry Truman, Doris Day, Red China.

trachę na lachy z tym budzikiem. Twoje oczy lubią mnie. Teraz za 13 minut szósta przypominamy, że dzisiaj jest normalny dzień, zwykły dzień. Trzeba powoli budzić się, wstawać, przekręcać z jednego boku na drugi bok. No może jakaś gimnastyka poranna też przy okazji. Coś mi świta, a potem poranne zapraszamy do trójki. Będziemy Państwu pomagać, jak możemy, jak potrafimy. Wstać. Dzisiaj rozpoczyna się pewna akcja, o której warto powiedzieć. W Sianowie, w powiecie koszalińskim, startuje akcja Podaruj drugie życie swojej choince. Jak się okazuje, drzewka zostaną zebrane z 5 miejsc i trafią do nadmorskich łaz. Następnie przekazane zostaną Urzędowi Morskiemu. Po co? Zapytają Państwo. Chodzi o to, że choinki wzmocnią podstawy wydm. A o szczegółach Radosław Żmudziński. Pan już choinkę rozebrał? Pozbył się tego drzewka? Nie, choinkę jeszcze nie rozebrałem. Co możemy zrobić z choinką, która nam została po Bożym Narodzeniu? Naprawdę nie wiem. Tylko widziałam tyle, że ludzie wyrzucają na śmietnik, ale tak naprawdę nawet się nigdy nie zastanawiam nad tym, bo ja sama nie kupuję choinki, tylko zazwyczaj właśnie jakieś takie gałązki, które potem sama dekoruję, ale co prawda one potem usychają. No co, wyrzucić? Co można z nią zrobić? Gdzie wyrzucić? Na przykład na śmietnik? No chyba tak, no bo co? Gdzie indziej? Proszę pana, jest tyle możliwości, tylko trzeba mieć dobrych chęci. Bardzo lubią zwierzaczki, choinki, kuski, a poza tym, no niestety, choinki składowane są w odpowiednim czasie i miejscu do wywiezienia. U nas jest akcja od kilku lat Światełko do Nieba, ale to jest mało ekologiczne. Na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy chyba było przekazywane i było jedno wielkie ognisko o godzinie 20. W Rosnowie i chyba w Manowie u nas w tamtym roku też była prowadzona. Najlepiej oddać ją do stadniny koni dla koni, bo one jedzą choinki. Dzisiaj słyszałam właśnie, że można je wywieźć, dać im tak zwane drugie życie. Sianowie właśnie i oni zbierają te choinki do łaz i będzie ochrona wydm, które są niszczone przez sztormy. Maciej Berlicki, burmistrz gminy i miasta Sianów. Okazuje się, że bożonarodzeniowe choinki mogą zyskać drugie życie u was? Już w zeszłym roku niektóre zyskały drugie życie. To jest druga edycja naszej akcji. Akcja dotyczy pozostawienia choinek tak, żeby mogły funkcjonować i ochronić trochę wybrzeże. Zużyte choinki to jest najtańszy, ale skuteczny sposób na odtworzenie wydm zniszczonych przez sztormy. Drzewa mogą się przydać do umocnienia podstawy wydm. Wspiera to akumulację piasku i przyspiesza regenerację wydm, ale to w największym stopniu pomaga ochronić nadmorski krajobraz, ale przede wszystkim plażę. Zwiększyć czy utrzymać plażę. A przed dużą inwestycją, która będzie realizowana przez Urząd Morski po okresie wakacyjnym 2025 roku, będzie refulacja plaży. Zależy nam, żeby ta plaża w łazach, która czasami znika, była jak największa. Zbiórka choinek rozpocznie się 7 stycznia, potrwa praktycznie do końca miesiąca, bo do 28 będzie kilka punktów odbioru choinek. Można choinkę zostawić w wyznaczonych przez nas miejscach. Te choinki, jeżeli będą oczyszczone z wszelkich ozdób, zostaną przetransportowane do łaz. To są te miejsca, w których mamy wiaty śmietnikowe, czy miejsca przy zabudowie wielorodzinnej, czyli w teorii tam, gdzie największa ilość choinek może być skumulowana w jednym miejscu. Coś nowego, nie słyszałem o takim zabezpieczeniu wydm, ale myślę, że to jest dobry pomysł. Idealny, no bo będzie ochrona jakaś przed wiatrami. Należy dawać rzeczom drugie życie, a choinki to nie jest plastik, to nie jest metal, to nie jest szkło, to jest roślina, którą można wykorzystać w taki fajny sposób. Po prostu ochrona środowiska, oczywiście, ekologia. Dwa w jednym i chroni środowisko, i też chroni nadbrzeże i pozbywamy się zbędnego balastu. Tyle korzyści, prawda? Łączymy przyjemne z pożytecznym. Choinki, które wzmacniają wydmy, to jest jeden z tych pomysłów, o których muszę powiedzieć wcześniej nie słyszałem. Co zrobić z drzewkiem, które przez tyle tygodni tak pięknie nam służyło? Yeah. Loveful, czyli Love Philosophy, czyli Jamiroquai, JK. Za nami jeszcze Mela Koteluki, melodia ulotna, zanim godzina szósta pojawi się na zegarze, a na czternastą zapraszamy też news albo fake news, czyli Jakub Witkowski dzisiaj. W dzisiejszej audycji temat dotyczący roli mediów społecznościowych w dezinformacji, budowaniu fałszywej wizji świata, a wreszcie przekonanie na temat zjawisk, instytucji czy konkretnych osób. Audycja będzie taką próbą dokonania bilansu zysków i strat, jeśli chodzi o pojawienie się i istnienie mediów społecznościowych. Czy faktycznie budują społeczności, więzi, cementują, czy wręcz odwrotnie są antyspołeczne? I to jest pytanie, które zadamy dzisiaj po godzinie 14. Melodia ulotna już teraz niech zagra, a my dziękujemy za dzisiaj. Coś mi świta w trójce, wraca jutro o 4. Ewa Wichrowska, Radek Nałęcz, dobrego dnia życzymy. Za chwilę Robert Grzędowski i poranny. Zapraszamy do trójki. Tonacja trójki także w soboty. Na muzykę różną i różniastą. Na niezapomniane utwory jazdoobowiązkowej i starannie dobrane najnowsze brzmienia. Zapraszam